الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش فإذا ما بغوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون بس جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے کوئی بھی چیز تو یہ دنیاوی زندگی کے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور جو چیز اللہ کے یہاں ہے وہ بہت بہتر اور بہت زیادہ باقی رہنے والی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں اور ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے گناہوں سے اور یہ لوگ جب غصے ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں جب غصے ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قبول کرتے ہیں اپنے پروردگار کا ہر حکم اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ان کے کام شورا سے ہوتے ہیں مشورے سے ہوتے ہیں آپس میں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. یہ سورہ شورا کی چند آیتیں ہیں. اس سورت کا نام ہی ہے سورہ شورا, مشورہ کی سورت. اس میں چونکہ مشورہ کا حکم دیا گیا ہے اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورت شورا رکھا گیا ہے. پہلی بات, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تمام چیزیں اور آخرت اور جنت کی نعمتوں میں تقابل کیا ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں کو متاع فرمایا اور آخرت کی جنت کی تمام چیزوں کو خیر و ابقا, باقی رہنے والی اور بہت اچھی, وہ ابقا بھی ہے اور خیر بھی ہے اور یہ متاع ہے. عام طور پر متاع کا ترجمہ تو برتنے کی چیز, فائدہ اٹھانے کی چیز, تھوڑے ٹائم وقت اور فائدہ اٹھا دیا, لیکن اصلی لغت میں متاع کہتے ہیں چولہے کے پاس جو کپڑے پڑے رہتے ہیں صافی, اس کو متاع کہتے ہیں. یہ اصل لغت کی ایسی بات ہے جس کو ہماری گجرات کی لینگویج میں مہوٹو. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو مہوٹو کہتے ہیں. مہوٹو کا کیا کام ہوتا ہے کہ جب ضرورت پڑی تو وہ عورتیں اٹھا لیتی ہے, وہ برتن صاف کر لیا کہ پھینکا, اس کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہوتی, کسی کی حفاظت بھی نہیں ہوتی. اصل متاع کا ترجمہ تو یہ ہے, پوری دنیا کی چیزیں کو فائدہ اٹھا لو جب تک تمہاری لائف کا وقت ہے وہاں, اور اسی میں سے اپنی آخرت بناتے رہو. نامہ اعمال اور ذخیرہ یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اس کو دیکھا کرو، سوچا کرو، ما قدمت لغد، آئندہ کے لیے کیا ذخیرہ کیا، کتنا ہوا. اب رمضان کے پانچ دن ہو گئے تو بیٹھ کر یہ سوچنے کا کہ ان پانچ دنوں کے اندر ہم نے کتنا ذخیرہ کیا. روزے یہ ہمارا ذخیرہ ہو گیا، چلو پانچ روزے اللہ کے توفیق سے ہوئے، تراوی پڑی ہمیں، یہ ہمارا ذخیرہ ہو گیا. اسی طریقے سے صدقہ، خیرات، انفاق، جو کچھ کیا ہو یہ سب کا سب. تو ولبن جو بسم ماقدمت لغت، کہ اس کو سوچنے سے پھر آدمی کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اور شوق بڑھتا ہے اور تعلق اللہ ہوتا ہے اور بندے کو ان نعمتوں کا انتظار پیدا ہوتا ہے. اور جب ان نعمتوں کا انتظار پیدا ہو جائے گا تو دنیا کی طرف جو دل لگا ہوا ہے وہ ہٹے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا، دنیا کی جانب سے دل ٹھنڈا ہوگا. اور جب ٹھنڈا ہو جائے گا تو آدمی کی موت سے گھبرائے گا. ہاں جانا بھی نہ جانا ہے، بہت اچھا ہے سب جانا ہے. آدمی کو محتاجی کی، غریبی کی جگہ چھوڑ کر کسی اچھی جگہ کے اوپر جانے کا پروگرام بنا ہوا ہو تو وہ انتظار میں رہتا ہے کہ نہیں کہ بھائی ویزا کا کیا ہوا، بکنگ کا کیا ہوا، کب جانا ہے، کب تیاری. یہ بھی آدمی جب محتاجی کی جگہ پر، فقیری اور غریبی کی جگہ پر ہو، یا اور کوئی پریشانی مصیبت کی جگہ پر ہو اور اس کے سامنے پروگرام ہوتا ہو کہ آئندہ خیر کی جگہ پر جانا ہے، تو کتنا شوق ہوتا ہے. تو وہ شوق پیدا ہو جائے گا آدمی کو آخرت کی طرف. جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے چیز، تو وہ دنیاوی زندگی کا فائدہ اٹھانے کا سامان ہے. اور جو چیز اللہ کے یہاں ہے وہ بہت بہتر اور باقی رہنے والی. یہ سب سے بڑی آخرت کی نعمتوں کی صفت ہے ابقا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی جنت کی نعمتوں کو بیان فرمایا ہے وہاں خالدین فیہا ضرور بیان فرمایا کہ بھائی یہ چند دنوں کی نہیں، دنیا کی بڑی سے بڑی جو عزت اور چیز ہوتی ہے وہ کہ آدمی بادشاہ بن جائے، پریزیڈنٹ بن جائے، منسٹر بن جائے ملک کا، لیکن اس کو ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ معلوم نہیں آئندہ الیکشن میں کیا ہوگا. یہ سب تک باقی رہے گی کتنے دنوں کی. اسی لیے جنت کے اندر جب جائیں گے تو اس وقت ان کو جو بشارتیں دیں گے اس میں چند بشارتیں خاص، ان کا لگو منصف یوسی ہی بلا تک تو اب بنا کہ چلو ہم آج کے بعد تمہیں ایک ایسی حیات اور لائف دیتے ہیں کہ جس میں موت نہیں ہوگی. ان لگو منتخب ہوتی ہی بلا تک اب بنا کہ جوانی ہم دیتے ہیں اور ایسی جوانی دیتے ہیں کہ یہ جوانی کبھی بڑھاپے میں نہیں ہے، بس وہ جوان ہی رہے گی. 30 سے 33 سال کے بیچ والی جو عمر ہوتی ہے اور اس میں جو انسان ہوتا ہے اسی طریقے کا انسان رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا. ان لگوں میں تصویر ہوتی ہی بھلا کا منظور کہ ایسی تندرستی ہم تم کو دیتے ہیں آج کے بعد کہ اس میں کبھی بیماری نہیں آئے گی. اس تندرستی میں بیماری نہیں، دنیا میں تو ہر چیز لگی ہوئی ہے، ہر وقت لگی ہوئی ہے، اور ایسی خوشیاں دیتے ہیں کہ ان خوشیوں کے اندر کبھی غم اور بے چینی اور پریشانی نہیں آئے گی، خوشی ہی خوشی ہے. اور اتائیں گے نہیں لائے مستو نہ فیحا نہ سب بلائے مستو نہ فیحا لوگوں. دنیا میں آدمی اگر راحت اور چین میں بھی ہو تو کبھی کبھی تھک جاتا ہے، ہالی ڈے ہو، چھٹی ہو، بہت لمبا ٹائم تک وہ اکتا جاتا ہے، تب وہاں اتاحت نہیں ہوگی اور تھکیں گے بھی نہیں. اور ان کو کوئی وباہ ہوگی نہ بھی وہ فرق ہے، کوئی نکالے گا نہیں، وہ نکلنا چاہیں گے نہیں وہاں سے. یہ نعمتیں پہلے ہی سنا دیں گے اور اسی کے اوپر وہ جو شکر ادا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لرسول شکور، کہ اللہ آپ کا احسان اور کرم ہے، شکر ہے کہ آپ نے آج کے دن تمام پرابلم ختم کر دی، اور ایک بھی پرابلم آج کے بعد ہوگا نہیں. اس میں اللہ کا شکر ادا کریں گے ان الفاظ میں، خیر اور ابقا. للذین آمنوا ایمان اور توکل، وعلی ربہم یتوکلون. توکل کا حکم قرآن پاک میں بہت زیادہ ہے. یہ دنیا دار الاسباب ہے, یہاں کھیتی کرو گے تو روٹی کھاؤ گے, کام کرو گے تو موم کھاؤ گے, ایسے بیٹھے بیٹھے ملے گا نہیں. لیکن ان اسباب میں ڈوبنا نہیں, اس کو اپنا مالک اور خدا نہیں سمجھنا ہے کہ اس کے بغیر میری زندگی باقی ہی نہیں رہے گی. اسباب اختیار کل گد وت وقل, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو پوچھا کہ بھائی وہ اونٹ کہاں رکھ کر آئے, تو وہ مسجد کے باہر چھوڑ دیا ہے. چھوڑ دیا اللہ کے بھروسے پر چھوڑا ہے, پہلے باندھ پھر اللہ پر بھروسہ کر, جا کر باندھ دیتے ہیں دروازہ لاک کر اچھی طریقے سے, پھر آیت الکرسی پڑھ, کہ نہیں ہم نے آیت الکرسی پڑھ لی ہے, دروازہ کھلا ہوا ہے. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی, یہ دنیا ہے اور دنیا دار الاسباب ہے, اس لیے یہاں اسباب کو اختیار کرنا ہے, لیکن ان اسباب میں ڈوبنا نہیں کہ اگر یہ ہم سے چھوٹ گئی, یہ نوکری چھوٹ گئی تو ہمارا کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا. انسان کے لیے بنتا ماں کے پیٹ کو چھوڑتا ہے تو ماں کے پیٹ میں اس کی غذا جو ہوتی ہے وہ پائپ لائن سے ہوتی ہے, خود یہاں یہ ہوتا ہے پائپ لائن. دنیا نے جو پائپ لگانا بات میں سیکھا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ماں کے پیٹ سے خود یہاں پہ جاتا ہے بچے کی پیٹ کے اندر, اور بچہ بڑا ہوتا ہے, اور جب اس کو چھوڑتا ہے تو ایک دنیا کے اندر آتا ہے, ایک کو چھوڑا دو اس کی جگہ پر, چلو یہاں پہ مان لیے وہ پب خون نہیں ہے, ہم اسی خون کو دودھ بنا دیں, صاف شفاف یہ دودھ پیو, اور اس دودھ کو جب چھوڑا ہے تو اس کی جگہ پر یہ 50 قسم کی نعمتیں جو فریج کے اندر رکھی ہوئی ہیں وہ بچے کو مل گئی, اور اس دنیا کو چھوڑے گا اعلیٰ و برزخ کے اندر اس سے بڑی نعمت, اس کو چھوڑے گا تو قیامت میں, اس کو چھوڑے گا تو جنت کے اندر, ایک کو چھوڑے بعد والی اس سے اچھی اور اس سے بڑی اعلیٰ درجے کی, کچھ چھوڑا تو کچھ پاؤ. توکل اس کو کہتے ہیں, ایک چھوٹا بچہ حج میں جا رہا ہو 7-8 سال کا, اور وہ اسکول میں جا کر کہے کہ میں حج میں جا رہا ہوں, لوگ اس کو پوچھے پاسپورٹ ہے کہ نہیں, ابا ساتھ میں ہے, پیسے ہیں ابا ساتھ میں ہے, ویزا لی ابا ساتھ میں ہے, ہوٹل بک کروائی کیونکہ ماں باپ ساتھ میں ہے, 100 سوالوں کا ایک ہی جواب ماں باپ ساتھ میں. ماں باپ جو تعلق اس بچے کو اپنے ماں باپ کی پرورش کے اوپر ہے, بندے کا وہ تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہو جائے, یہ ہے خلاصہ توقع. یہ کام ہو اللہ کرے, اللہ کے خزان وتوکل علی الحی الذی لا یموت, اللہ فرماتے ہیں اس ذات کے اوپر توکل رکھو جن کو کبھی موت نہیں آئے گی. مخلوق کے اوپر تم نے توقع رکھا ہے کل کو, کل کو وہ مر جائے گا تو کہ نہیں میرا باپ ہے میرا فلانا ہے وہ پرورش کر گیا, تو وہ کل مر گیا تو پھر کون کرے گا. یہ ہمیں نہیں, اللہ کرتے ہیں اور وہ کریں گے, ان کے اسباب سے نہیں, وہ ہمارا پرابلم نہیں, وہ ان کا مسئلہ ہے, وہ جس طریقے سے چاہیں گے کرتے رہیں گے. جو تعلق اس بچے کو اپنے ماں باپ کے اوپر ہے کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ ہے, وہ تعلق تمام کاموں میں بندے کو جب اللہ کی ذات کے ساتھ ہو جائے تو یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے, اور اس کو کہا جائے گا متوکلین کی جماعت کا فرد. اسی لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کو سمجھانے کے لیے پرندوں کی مثال سے سمجھایا, لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزقون. پرندے کے پاس گھونسلہ ہوتا ہے, لیکن اس گھونسلے میں جا کر آپ دیکھو کہ کل صبح کا کھانا ہوتا ہے, مہینے کا ہوتا ہے, 6 مہینے کا ہوتا ہے, پہلے زمانے میں یہ فریج اور فریجر نہیں تھا ہمارے گھروں میں, نہ فریجر تھا نہ فریج. میں دل میں تھا, میرا خواب پڑھاتا تھا میں, تو ہمارے فیملی روزانہ رات کو عشاء کے وقت کا جتنا کھانا دن بھر کا بچا ہوا ہے, یہ کڑی کھچڑی سالن, ان سب کو ایک بھر کر وہاں دروازے کے پاس رکھ دیتے تھے اور کہتے کہ دیکھو یہ کھانا ہے, اور وہ لے جا کر کے چلا باتوں بچوں کو دے دینا بورڈنگ میں, ورنہ کل صبح میں خراب ہو جائے گی. کل صبح خراب ہونے کے خوف سے سخاوت چلتی تھی اور دو دن کے بعد کام آئے گا اس امید میں سخاوت ختم ہو گئی. مکی جائے گا ارے روپے لوگ کوئی نہیں دیا, نہیں تو کالے مگر ہی دے. فریج جو ہے نا, فریج کا نام وکیل, فریج کا نام کیا, اس نے ہم کو وکیل بنا دیا. جو بھی چیز بچی ہوئی ہو بس رنگ دکھ لی, بس رنگ دکھ لی, رنگ دکھ لی, کام کام آئے کام. پہلے ایسا نہیں ہوتا, لوگ اس کو لے جا کر کے تلاش کرتے ہیں کہ کچھ غریب محتاج بھوکا مل جائے. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا کہ پرندہ صبح میں نکلتا ہے, باقی پرندہ کا توکل آپ نے سمجھایا, لیکن پرندے کو گھونسلے میں آ کر کوئی ڈالتا نہیں, وہ نکلتا ہے صبح میں, اڑتا ہے اپنے پرندے گھونسلے میں, اڑ کر تالاب پر, پانی پر, جنگل میں, کہیں نہ کہیں جا کر, کہیں ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کہیں ادھر تلاش کرتا ہے, اور تلاش کر کے شام کو پیٹ بھرا ہوا اپنے گھونسلے میں واپس جاتا ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تغدو کی ماتم و تروخو کی طرح, صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کے وقت اپنے گھونسلے میں جب جاتا ہے تو وہ پیٹ کا بھرا ہوا. اب کل کیا, وہ کبھی بھی جا کر گھونسلے میں جا کر کل صبح بریک فاسٹ کے لیے وہ پروگرام نہیں بنا کہ وہ بریک فاسٹ کا سامان لائے, انڈے نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ کل ہو جائے. یہ توکل کی اعلیٰ ترین منتہا ہے, سب سے اونچی استعمال, جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ اگر انہیں وہ توکل کا مرتبہ حاصل ہو جائے جو پرندوں کے پاس ہے, پھر تو تم کو بھی بغیر اسباب کے بھی ملے. لیکن وہ توکل ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ تم ایسا مت کرنا, آپ نے کیا تھا, اللہ کے مقبول بندوں نے بھی کیا ہر زمانے میں, ایسا کہ نہ ان کی نوکری ہے, نہ کھیتی ہے, نہ کچھ بھی نہیں, ملا تو کھا لیا, ملا تو روزی, نہیں ملا تو روزہ, ملا تو روزی, نہیں ملا تو روزہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کے بعد تشریف لاتے تھے گھر کے اندر اور پوچھتے تھے اپنی بیویوں کو, آج کھانے کے لیے کچھ ہے ہمارے گھر میں, جاگے آج لاش تو نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, ہندی ادھر رسائی, چلو پھر آج ہمارا روزہ ہے, اس لیے کہ کوئی انکم تو تھی نہیں اور نہ نوکری تھی نہ کوئی, بس توکل کے اوپر تھا, اللہ پہنچا دیتے تھے کھا لیتے. ہاں کھجور تھوڑی بہت, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر کھجور ہم رکھتے تھے, اور یہ انصار کی جو عورتیں ہیں وہ چونکہ جانوروں والی تھی, باغات تھے ان کے, تو گائے بکریاں اور اونٹ ان کے یہاں ہوتے تھے, تو وہ بیچاری کبھی کبھی دودھ بھیج دیتی تھی اپنے گھر سے کہ یہ دودھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر بھیج دیں, تاکہ وہ دودھ پی لیتے تھے اور یہ کھجور کھا لیں. اللہ کے نیک بندہ, لیکن ہمیں اس کا حکم نہیں دیا, ہمیں تو حکم دیا کہ اسباب اختیار کرو لیکن ان اسباب میں ڈوب مت جانا کہ یہی ہمارا مالک اور خالق اور رازق ہے. اور اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے. گناہوں کی دو قسمیں ہیں شریعت کے اندر, ایک کبیرہ گناہ اور ایک صغیرہ گناہ. صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ اعمال سے معاف ہو جاتے ہیں. ابھی ہم نے ظہر کی نماز پڑھی تو فجر سے لے کر ابھی تک جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے ہو وہ اس نماز کی برکت سے معاف. آپ نے وضو کیا, وضو کی برکت سے وہ گناہ معاف. آج گناہ وہ شریعت کی ایک تفصیل ہے پوری کی پوری, اس کے اوپر مستقل علماء نے کتابیں لکھی ہے کہ کون کون سے گناہ کبیرہ ہے، کون کون سے گناہ صغیرہ ہے، اور کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ کرنی پڑے گی سچی اور پکی، تب جا کر وہ معاف ہوں گے، اور چھوٹے چھوٹے گناہ عمل سے معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ جب غصے ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، وہی لاما حدیب ہوں یقین ہو، اللہ کے بندے جب غصے ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں. حضرت سیدہ علی زین العابدین، جن کو زین العابدین کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، سیدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، بڑے سخی آدمی تھے، بڑے متقی پرہیزگار، ان کا لقب امت میں زین العابدین ہے، عبادت کرنے والے لوگوں کی زینت. اتنے سخی تھے وہ کہ اپنی حیاتی میں ایک 100 فیملی کو پورے مہینے کا خرچہ دیتے تھے، لیکن جس کو دیتے تھے ان کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ہم کو کون دے رہا ہے. رات کے وقت ان کا آدمی جاتا تھا گھوڑوں کے اوپر، تھیلیاں بنا بنا کر فلاں آدمی کے گھر پر جانا، اور جب تک دروازہ کھولے تو وہ تھیلی وہاں پھینک کر چلے جانا. تو مہینے میں ایک مرتبہ ہوتا تھا، وہ بھی سمجھتے تھے کہ وہ سمجھتے کہ گھر سے آتا ہے، وہ ان کا آدمی جاتا تھا گھوڑے کے اوپر. ان کے مرنے کے بعد یہ بند ہو گیا، تب سارے مدینہ میں لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ یہ دے دیتے ہیں. ایک مرتبہ ان کی خادم وضو کرا رہی تھی، خادمہ ان کو وضو کراتے کراتے لوٹا ہاتھ سے گر گیا، تو پورا کا پورا پانی اور لوٹا ان کے اوپر، کپڑے اور سب لوٹا گر گیا، اور ان کو آیا بڑا غصہ آ گیا. اس کی طرف دیکھا غصے میں، اس زمانے کی یہ باندیا اور یہ خادی بات، اس نے فوراً قرآن پاک کی آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ، اللہ کے مقبول بندے غصے پر کنٹرول کرتے ہیں. سمجھ اچھا، میرے غصے پر کنٹرول اچھا. اس نے فوراً پڑھ لیا، والعافین عن الناس، اللہ کے نیک بندے لوگوں کو معاف کرتے ہیں. اچھا اچھا، میں نے آپ کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والے احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. جاؤ، میں نے تمہارے ساتھ احسان کر دیا، انت خر لوجہ اللہ، میں نے تم کو آزاد کر دیا، جاؤ جاؤ. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ مقبول بندے ہو اجازہ غلی کو کیا کہتے ہیں، اس کا جو ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، اور وہ قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. وہ امرهم شورا بینهم، ان کے جتنے کام ہوتے ہیں وہ شورا سے کرتے ہیں، یہ لوگ شورا میں شورا رکھتے ہیں، اور جو بھی مشورہ اور شورا، جو چیزیں قرآن پاک میں اور احادیث میں صراحت موجود ہے، اس میں تو کسی کا مشورہ نہیں، پھر اللہ کا حکم ہے کرنا ہے، اس میں کسی کو پوچھنے کا کرنا، رسول اللہ کا حکم ہے اور کرنا ہے، اس میں کسی کو پوچھنے کا نہیں. تو قرآن و حدیث میں جو چیزیں نہیں ہیں، ایسے کام جب امت کو کرنے ہو تو قرآن نے حکم دیا ہے مشورے کا. حتیٰ کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے فرمایا، وشاورهم فی الامر، دیکھو صحابہ سے یہ جو دین کا کام ہو رہا ہے اس میں مشورہ کیا کرو، حالانکہ آپ کو تو کیا ضرورت تھی مشورے کی، آپ تو صاحب وہی تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، دیکھو یہ صحابہ سے مشورے کیا، آپ امیر ہے فیصلہ آپ کسی دن لینا، لیکن مشورہ یہاں بھی کیا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ رسول اللہ، جب آپ نہیں ہوں گے دنیا کے اندر اور ہمیں کوئی کام پیش آئے گا تو ہم کیا کریں، تو آپ نے فرمایا کہ امت کے اہل صلاح، اہل تقویٰ اور اہل الرائے، جو فہم والے کام کو سمجھنے والے تقویٰ والے لوگ ہو ان کے پاس جانا اور ان سے مشورہ لینا اور اس مشورے کے مطابق اس کام کو کرنا, اس میں برکتیں رکھی ہے. اس لیے کہ ایک عقل اور دس عقل شخصی رائے میں جو کہوں وہی فائنل ڈیسیزن, اس کی شریعت اجازت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات پا رہے تھے تو آپ نے ایک سورہ بنائی اور کہا کہ میرے مرنے کے بعد یہ سورہ میرے بعد کا جو خلیفہ ہوگا امیر المؤمنین وہ متعین ہو. چنانچہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان چھ آدمیوں نے مل کر امت کا امیر متعین کیا اور وہ خلیفۃ المسلمین کہلائے. بہرحال ایک محکم شان عمل ہے. آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے حاکم نیک لوگ ہو اور تمہارے آپس کے کام مشوروں سے طے ہوتے ہو اس وقت زمین کے اوپر رہنا تمہارے لیے بہتر ہوگا زمین کے نیچے رہنے سے, اور جب تمہارے حاکم خجار ہو ظالم ہو اور تمہارے آپس کے کام مشورے کے بغیر طے ہوتے ہو اور تمہارے گھر کے گھریلو کام عورتوں ہی کے کہنے سے بنتے ہو, یہ جو ہے ہر چیز میں ان کی رائے, ہر چیز میں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل میں ادھورا کہا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عقل میں ناقص کہا, اور اللہ تعالیٰ نے شہادت کے مسئلے میں ایک مرد کے مقابل میں دو عورتوں کی شہادت وہ فہم اور سمجھ میں کم درجہ ہے. اگر جی وہ کبھی قبول نہیں کرے گی کہ ہم فہم میں, لیکن ہے شریعت کی بات ہے تو ہے. ہاں بتہ گھر میں یہ بھی نہیں کہ ان کو کچھ نہ پوچھے تاکہ ان کا بھی دل ذرا بڑا ہوا رہے, لیکن ہر ڈیسیزن ان کے کہنے سے نہیں, ورنہ گھر میں نقصان ہوگا. ہاں میری بات کسی کو کہنا پڑ اور ان کا کام آپس کے سورا سے ہوتا ہے, مشورے سے ہوتا ہے. ان عمارت اپنا دودھ اور ہمارے دیے ہوئے میں سے یہ خرچ کرتے ہیں. واپس آواز سبحان اللہ.